άπισα τον που καρκιάς, άμα και χάρη κάτω. Τον ένα χρόνο είχα τον άλλον έχασα. Εσείς καμένοι και με τυραννείς, όλοι πείθουμε κι αρκεί να πιω να με πονείς. Αγάπησα τον που καρκιάς, άμα και χάρηκα τον ένα χρόνο είχα τον άλλον έχασα τον. Ω, την καρδιά μου εσείς καμένη και με τυραννείς, όλοι πείθουμε κι αρκεί να πιω να με πονείς. Ω, την καρδιά μου εσείς καμένη και με τυραννείς, να πιω να με πονείς. Αγάπησα τον που καρκιάς και πίνα τον καμόν του και μέρα νύχτα αρέσα κρύπα που το στενόν του. Ω, την καρκιά μου εσείς τυραννείς, όλοι πείθουμε κι αρκεί να πιω να με πονείς. Ω, την καρδιά μου εσείς καμένη και με τυραννείς, όλοι πείθουμε κι αρκεί να πιω να με πονείς. Είχα το για καμάρι, μα τζινος περιπέσει με που να το δω που βάρει. Ω, έλα αγάπα με, χεσούνι με τυραννείς.